Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yer müthiş bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman, yer bütün ağırlığını dışarıya çıkardığı zaman, insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde ilahi divana çıkarlar. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun cezasını görür.